Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu ve etemmu teslimu ala seyyidina Muhammedinil meb'ufi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tecalul hazne iza şi'te sehle. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allemtena. Ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamar rahimin. Amma ba'd, Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم المبعوث وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in kulluk kitabımızın 85. suresiyle karşı karşıyayız. İnşallah okumuş olduğumuz bu sure-i celleyi hep beraber tanımaya çalışacağız. Rabbimizin bizden istediklerini tespit etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak anlatana avniyle, inayetiyle muzahir olsun. Cehliyle, cehaletiyle baş başa bırakmasın. Dinleyene de hakkı güzelliğine uygun, güzelliği içinde dinlemeyi, anlamayı, anladıktan, dinledikten sonra da yarın pratik hayatımıza aktarmayı inşallah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Surenin adı Buruç Suresidir. Bu isim surenin ilk ayetinde geçen Buruç kelimesinden alınmıştır. Surenin nüzul zamanı muhtevadan da anlaşılacağı gibi Mekke'de kafirlerin dinlerinden döndürebilmek için bir avuç Müslümanın üzerine çullandıkları, her türlü bela ve işkenceleri Müslümanlara reva gördükleri bir dönemde inmiştir. Surede zalimler, kafirler Müslümanlara yaptıkları zulüm ve işkencenin kötü akıbeti, sui akıbetiyle uyarılmakta, Müslümanlara da imanlarınızdan ötürü maruz kaldığınız bu belalara, bu musibetlere eğer sabreder, göğüs gererseniz hem Allah düşmanlarınızdan sizin intikamınızı alıverecek, hem de sizi altlarından ırmaklar akan, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizin dahi ihata edemeyeceği cennetlerine sizi ithal edecek müjdesi verilmektedir. Surenin başında Ashab-ı Uhdud'dan söz edilir. Ashab-ı Uhdud, Hendek ashabı, Hendek sahipleri. Hendek, Türkçemizde kullanıldığı biçimiyle arzda kazılmış uzun kanallara hendek denir. Bir de Arapçada hendek, kırbaçlanan bir insan vücutunda açılan, kırbaç izlerinde dolan kan birikintilerine hendek denir. Tarihin bir döneminde Yemen'de, Bağdat'ta, Şam'da, Mısır'da, Habeşistan'da, Roma'da ya da tarihin değişik dönemlerinde, değişik yerlerinde kafirler uzun uzun hendekler kazmışlar, arzda kanallar açmışlar, bu hendeklerin içine ateşle doldurmuşlar ve Müslümanları sırf Müslümanlıklarından ötürü Allah'a inandıkları için bu ateş dolu hendeklerin içine atmışlar ve cayır cayır diri diri Müslümanları yakmışlar. Hangi dönemde olduğu, nerede olduğu önemli değil. Önemli olan insan var, kafir var, Ve kafirler sırf Müslümanlıklarından ötürü Allah'a inandıkları için Müslümanları içi ateş dolu hendeklerin içine atıyorlar. Onlara bu korkunç işkenceyi reva görüyorlardı. Nerede? Her yerde. Bugün de bunun değişik biçimlerini görüyoruz. Evvelki gün insanlar içi ateş dolu hendeklere gömülüyordu. Dün çocuklar kumlara gömülüyordu, topraklara gömülüyordu. Bugün de insanlar, çocuklar ateşe gömülüyor, cehenneme gömülüyor. Uzun uzun kanallar kazıyorlar, içini ateşle dolduruyorlar ve bu hendeğin kenarında sıra sıra duran eli bağlı Müslümanlardan her birine dininden dön diyorlardı. Dininden dönmeyen Müslümanları da bu çukurlara atıyorlardı. Tıpkı şimdi mal çukurlarına, mefaatlarına, zevk çukurlarına, moda çukurlarına, stadyum çukurlarına, televizyon çukurlarına, televizyon ekranlarına binlerin, yüz binlerin, milyonların gömüldüğü gibi. Bak, yahu bu idare ediyorsun diye şöyle der. Ya bundan kolay ne var ki? Aldım avanemi, benimle birlik olanları ve her şehre yüz binlik beşikler yaptırdım. İnsanları orada uyuttum, ben de kendi işime baktım der. Çarşambayı mutlaka spora ayırın diyen adamın niyeti de herhalde budur. Adam diyor ki çarşambayı mutlaka spora ayırın. E biz biliyoruz ki zaten cumartesi, pazar günler maçlar yapılır. Pazartesi, salı günlerde bu maçların kritiği yapılır. Ondan önceki perşembe ve cuma günleri de maçların hazırlık dönemidir. Geriye bir tek çarşamba kalıyor. Adam diyor ki çarşambayı mutlaka spora ayırın diyor. Bunun manası şudur. Hayatınızda spora ayrılmadık bir tek dakikanız kalmasın. Hayatınızda spora ayrılmadık, Allah'ı düşünebileceğiniz, ahireti düşünebileceğiniz, Kur'an'ı ve sünneti tanıyabileceğiniz bir tek dakikanız, bir tek saniyeniz kalmasın. Ya da gömülmedik, toprağın altına gömülmedik, o çukurlara düşmedik, bir tek insan kalmasın. Evet, bugünün hendekleri farklı. Gömüldü yüz binler, gömüldü milyonlar. Ancak işin acısı, çukurlara düşen, bu hendeklere gömülen insanlar, dünya ateşiyle yanmadıklarından, ahiret ateşiyle yandıklarından, yandıklarının farkında bile değiller. Düşünün, 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşındaki körpe dimağların, körpe çocukların hangi çukurlara düştüğünü bir düşünün. Bir zamanlar Allah diyen, bir zamanlar peygamber diyen, en çok Allah'ı severim diyen o körpe yavrular, en çok peygamberi severim diyen o körpe yavrular, önlerine kazılan o çukurlara düştükten sonra, o hendeklere batıp çıktıktan sonra, o eğitim süzgecinden geçtikten sonra ne hale geldiler, ne hale geliyorlar, işte görmekteyiz. Yani bugünün hendekleri farklı. Evet, bir zamanlar kafirler çukurlar kazarak, hendekler kazarak, barikatlar kurarak, yasalar tanzim ederek Müslümanları pusuya düşürdüler, Müslümanlara zulmettiler, Müslümanlara işkence ettiler. Bu çukurların içi, bu yasaların içi ateş doluydu. Arkadaşlar, bu surede hem kafirlerin hem de Müslümanların almaları gereken çok ciddi ibretler, çok ciddi dersler var. Bunlardan birincisi şudur. Nasıl ki Müslümanlara sadece Müslümanlıklarından ötürü Allah'a inandıkları için zulmeden o kafirler, İçi ateş dolu hendeklerin içinde cayır cayır Müslümanları yakan o kafirler Allah'ın lanetine maruz kalmış, büyük bir azabı hak etmişlerse Mekke'nin ileri gelenleri, Mekke'nin kafirleri de aynı tutum ve tavır içindelerse ya da 20. asrın müstekbirleri, 20. asrın kafirleri de Müslümanlara aynı pusuları, aynı hendekleri, aynı çukurları kazmakla meşgullerse bilesiniz ki onlar da aynı lanetle lanetlenecek. Onlar da aynı azaba mahkum olacaktır. Surede anlatılmak istenen birinci husus budur. İkincisi, nasıl ki o zamanki Müslümanlar cayır cayır ateşte yanma pahasına, gençliklerini tohum gibi yere ekme pahasına da olsa sabretmişler, dinlerinden dönmemişlerse, Mekkeli Müslümanlar da her türlü bela ve işkenceye rağmen hiçbir işkence, hiçbir bela onları dinlerinden döndürmemelidir. Aynı sabrı, aynı metaneti göstermelidir. İşte surede anlatılmak istenen ikinci husus budur. Üçüncüsü, kafirler sırf Allah'a iman ettikleri için Müslüman'dan nefret etmektedir. Müslüman Allah'a inandığı için kafir Müslüman'ı sevmemektedir. Ve kafirle Müslüman arasındaki bu savaş kıyamete kadar sürecektir. hakla batıl arasındaki bu kavga kıyamete kadar bitmeyecektir. Arkadaşlar, hak batıl karşısında güçsüz olsa bile, yani hak batılla ciddi bir vuruşmaya girecek güçte olmasa bile, zayıf olsa bile, batılın hakkın varlığına asla tahammülü yoktur. Yani hak batılla vuruşacak güçte olmasa bile, hak batıl karşısında susmayı tercih etse bile, batılın asla hakka tahammülü yoktur. İşte bu surede Rabbimiz yine bu hususu anlatır. Dördüncüsü, iki grup da bilmelidir ki, Allah her şeye kadirdir, her şeye şahittir. Yani Cenab-ı Hak kafirlerin yaptığı zulmü de görmektedir, Müslümanların sabrını da görmektedir. İşte Mekke'de müminlerin hakarete maruz kaldıkları, işkencelerin birbirini takip ettiği, kimilerinin Mekke'de boynuna bir ip takılıp sokakta çocuklara sürüklettirildiği, kimilerinin ağzına bir bant yaptırıldığı, kimilerinin kızgın kumların üstüne yatırılıp üzerine kendi vücutlarının birkaç misli ağırlığında taş konup vücutlarının kebap gibi dağlandığı, kimilerinin ayaklarına ip bağlanıp aksi istikamette develere sürüklettirip vücutunu iki parça ettikleri bir dönemde Müslümanlara gelen bu sure Müslümanlara aynen şöyle diyordu: ey Müslümanlar, hakarete maruz kaldık diye sakın üzülmeyin. Zulme maruz kaldık diye sakın endişeye kapılmayın. Dün Semud da zulmediyordu. Dün Firavun da zulmediyordu. Dün Nemrut da zulmediyordu. Ama gördüğünüz akıbetler ne oldu onların? Allah onların her birini yerin dibine batırmadı mı? Yerin kahrına gömmedi mi? Allah onların hepsini kahredip helak etmedi mi? Endişe etmeyin. Ey 20. asrın Müslümanı, ey Mekkeli Müslümanlar, siz de endişe etmeyin. Siz de aynı sabrı, aynı metaneti gösterdiğiniz zaman Cenab-ı Hak sizin düşmanlarınızı da yerle bir edecek ve sizi altlarından akan cennetlerine koyacak müjdesiyle, işte Mekke'de Müslümanlara gelen bu sure Müslümanlara bu müjdeyi, bu serinliği getiriyordu. Bu kısa mukaddimeden sonra şöyle surenin ayetlerini inşallah tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayet-i kerime Cenab-ı Hak yeminle başlıyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Allah yeminle başlıyor. Bir yemin, iki yemin, üç yemin, dört yeminden sonra Cenab-ı Hak çok azim bir hususu anlatacak. Çok önemli bir noktayı anlatacak. Arkadaşlar, şimdi ben yemin etsem ya da içinizden çok yemin eden bir adam yemin etse geç ya, zaten bu onun özelliği der geçeriz. Ama Allah bir konuda yemin etmişse ya da Allah bir şeyin üzerine yemin etmişse onu çok çok iyi, ciddi düşünmemiz lazım. Cenab-ı Hak semaya yemin ediyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de bir yeminle karşı karşıya kaldığımızda şunu anlıyoruz: bir, üzerine yemin edilen şeyin büyüklüğünü anlıyoruz. Bir de yeminden sonra çok önemli bir hususun geleceğini anlıyoruz. Hani biz de yemin ederiz, vallahi billahi deriz ya, en büyük üzerine yemin edilir. Allah da sema üzerine yemin ettiğine göre semanın bizim hayatımızdaki önemi, fonksiyonu anlaşılıyor buradan. Arkadaşlar, semanın bizim hayatımızdaki önemi çok büyüktür. Fakat şu hayat bizim semayla irtibatımızı kesti. Şu şehir hayatı semayı bizim hayatımızdan aldı götürdü. Bir arkadaş köye gitmiş de köydeki arkadaşına aynen şöyle diyor: yahu arkadaş, sizin köyün yıldızları ne kadar çok diyor. Aslında o köyün yıldızıyla bu şehrin yıldızı farklı değil. Ama şu şehir hayatı bizim semayla münasebetimizi kesti. Halbuki semada binlerce ayet var, binlerce Allah'ın ayeti ve işareti var ki her biri bizim elimizden tutup Allah'ın varlığına tellallık yapacak, işaret edecek binlerce ayet var. Fakat bu içinde bulunduğumuz hayat bizim semayla münasebetimizi kesti. İşte bakın, Rabbimiz ilk ayet-i kerimesinde yeminle diyor ki وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Burçlar sahibi olan semaya yemin olsun ki. Buradaki maksat, ya astrologların dediği gibi 12 burç sahibi olan, işte balık burcu, yengeç burcu gibi 12 burç sahibi olan semaya yemin olsun ki manası budur. Ya da İbni Abbas gibi, Mücahit gibi, Katade gibi, Hasan Basri gibi büyük müfessirlerin bize ifade ettiği veçile, binlerce, milyarlarca yıldızı sinesinde saklayan semaya yemin olsun ki. Burçlardan maksat yıldız ve gezegendir. Demek ki binlerce, milyarlarca yıldızı sinesinde saklayan semaya yemin olsun ki. Ondan sonra ikinci yemin şöyle: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. Bir de يَوْمِ مَوْعُودَ yemin olsun ki. يَوْمِ مَوْعُود, Müslümanlar için vaat edilmiş, kafirler için de vaid olan ceza günüdür, din günüdür, kıyamet günüdür. Arkadaşlar, Yahudilerde arz-ı mev'ud diye bir kavram vardır. Kendilerine vaat edilmiş, teklif edilmiş bir arza sayeder Yahudi. Bir toprak parçasını elde etme adına koşturur. Bütün hemmi, bütün kıblesi, bütün hedefi, bütün gayreti Yahudinin arz-ı mev'uddur. Yani Allah tarafından güya kendilerine teklif edilmiş o araziyi elde etme adına çırpınır Yahudi. Ya da o araziyi elde tutma adına çırpınır. Hani bilirsiniz, Yahudi kızı eğer dünyada bir tek Yahudi nesli kalmasa babamla ızdıvac eder, o arz-ı mev'udu yine elde tutarım der ya, işte Yahudinin bütün sayı, bütün himmeti, bütün gayreti toprakla beraber olmak, araziyle beraber olmak. Fakat Müslümanın hedefi de yevmi mev'uddur. Yahudinin kıblesi arz-ı mev'uddur, toprak parçasıdır, dünyayı elde etmektir. Müslümanın kıblesi de yevmi mev'uddur. Müslüman da yevmi mev'udu kazanma adına çırpınır, onu elde etme adına sayı eder. Bakın, bir başka ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Mahzun olmayın, çekmeyin. Eğer müminseniz yevmi mev'utta üstünsünüz buyurur. Eğer müminseniz yevmi mev'utta üstünsünüz. Yani dünyayı kaybetseniz bile, dünyada kaybetseniz bile, mağlup olsanız bile, hatta bir peygamber gibi kavminiz tarafından belinizden testereyle biçilseniz bile üzülmeyin, endişe etmeyin. Eğer müminseniz yevmi mev'utta üstünsünüz. Arkadaşlar, İslam'da kar ya da zarar, kayıp ya da kazanç dünya şartlarına göre hesap edilmez. Kar ya da zarar, kayıp ya da kazanç, mağlubiyet ya da galibiyet ahiret şartlarına göre hesap edilir. Yani bir Müslüman düşünün ki dünyayı kaybetse bile, dünyada mağlup olsa bile, hatta bir peygamber gibi belinden, kavmi tarafından testereyle biçilse bile o peygamber yine galiptir. O peygamber yine kârdadır. Çünkü kar ya da zarar dünya şartlarına göre hesap edilmez. Determinizm yoktur İslam'da. Kar ya da zarar ahiret şartlarına göre hesap edildiği zaman o Müslüman yine kazançtadır, yine galiptir. Üçüncü yemin şöyle: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Bir de şahit ve meşhuda yemin olsun ki. Şahit ve meşhudun manası şudur: birincisi, şehadet edene ve şehadet edene yemin olsun ki. Şehadet eden kim? Ben şehadet ediyorum. Kime? Allah'a. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyorum ya, ben şehadet edeceğim, şehadet edilen de Allah'tır. O halde bu ayet-i kerimenin manası şudur: şehadet eden Müslüman, edilen Allah'a yemin olsun ki. Allah da şehadet getirir. Kime? Kendisine. شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ. O Allah da kendi varlığına, kendisinden başka ilah olmadığına şehadet getiriyor. O halde şöyle mana vereceğiz: kendisine şehadet eden Allah'a, kendisine şehadet edilen Allah'a yemin olsun ki. Birinci mana bu. İkincisi de hazır bulunan, hazır bulunduran demektir. Böyle olunca ayet-i kerimeye şu manayı vereceğiz: kıyamet günü Hazreti Adem'den bu tarafa gelmiş geçmiş milyarlarca insanın hazır bulunduran Allah'a ve hazır bulunan o milyarlarca varlığa yemin olsun ki diyeceğiz. İşte arkadaşlar, bu dört yeminden sonra Rabbimiz çok önemli bir noktaya parmak basacak, çok azim bir hususu anlatacak, işte anlatmaya başlıyor. Bütün bu yeminlerden sonra diyor ki Rabbimiz: قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودُ. O hendek sahipleri var ya, Müslümanlar için arzda uzun uzun kanallar kazan, içini ateşle dolduran, sonra çevresinde dizilmiş her Müslümana dön diye işkence eden o kafirler, o zalimler var ya, geberesiceler, kahrolasıcalar, kahrolup gittiler zaten. اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. Yakıcı bir ateş yakmışlar ve hendeğin içini iyice doldurmuşlardı. Arkadaşlar, inanın, şu ayetleri bir anlayabilsek, ayetlerin içine bir girebilsek, bir nüfuz edebilsek, inanın, mübalağa etmiyorum, bu ayetler bizim elimizden tutacak, bizi şöyle boş bir meydana götürecek ki o meydanda kral var, çevresinde askerleri var, avaneleri var, ellerinde kadehler, önlerinde kazılmış uzun bir hendek, içi ateş dolu ve hendeğin kenarında eli bağlı dizilmiş binlerce Müslüman, binlerce Müslüman. Sonra o hendeğin kenarındaki sıra sıra Müslümanlardan birinci sıradaki Müslümana şöyle deniyor: ya dininden dönersin ya da bir dakika sonra seni bu ateşin içine atacağız. Bir dakikalık bir sükut başlıyor. Adeta gökte ve yerde ne varsa hepsi susmuş, bütün kainat susmuş, o Müslüman kararını bekliyor. Ve bir dakikalık o sükuttan sonra acı bir feryat, korkunç bir feryat ve adeta burun direklerini çatlatan bir ceset kokusu, yanan bir insan cesedinin kokusu. Müslümanlardan birisi atıldı. İkinci sıradaki zaten o anda öldü. Arkadaşını o manzarada görünce zaten oracıkta öldü. Nefis geliyor bir daha öldürüyor. Şeytan geliyor bir daha öldürüyor. Çoluk çocuk gözünün önüne geliyor bir daha öldürüyor. Ve sonra ikinci sıradaki, sonra üçüncü sıradaki, sonra bininci sıradaki, sonra on bininci sıradaki, sonra yirmi birinci sıradaki, sonra kırk bininci sıradaki. Müslim'de bir hadis var. Allah'ın Resulü anlatır. Arkadaşlar, çeşitli rivayetler var. 40 bin diyen var, 20 bin diyen var. 20 bin insan cayır cayır yakılmış ya da 40 bin insan diri diri hendeklere gömülmüş. Allah Resulü hadislerinde buyurur ki, kucağında çocuğu olan bir kadın getirildi. Kadın bir tereddüt geçirdi. Kucağındaki çocuk dedi ki, anne sakın tereddüt geçirme. Cesaretini toparla. Vallahi sen doğru yoldasın. Benimle beraber kendini ateşe at deyiverdi. Ve kadın da atıldı. Arkadaşlar attıkça atmışlar, attıkça atmışlar, attıkça atmışlar ve nihayet Cenab-ı Hak ateşe emir vermiş, ateş patlayıvermiş, çevreye yayılıvermiş, gürleyivermiş ve çevrede Müslümanlara işkence eden ve işkencenin sonunu seyretmeye çalışan o kafirlerin tümü kahrolup gitmişler, yanıp gitmişler. Kendi ateşleriyle yanmışlar, kahrolmuşlar, gitmişler. Bakın, ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz buyuruyor: İzhum aleyha ku'ud. Onlar o hendeğin kenarına oturmuşlar, Müslümanlara yaptıkları bu işkenceyi zevkle seyrediyorlardı. Ya da aleyha ku'ud diyor, mecazi mana var. Onlar yaktıkları ateşin üstüne oturmuşlardı. Yani biraz sonra kendilerini yakacak kendi ateşlerinin üstüne oturmuşlardı. Ve hum ala ma yefalune bil mümin. Müslümanlara yaptıkları işkenceyi seyrediyorlardı. Burada şuhud kelimesine birkaç tane mana vermişler. Birincisi şudur: onlar Müslümanlara yaptıkları o işkenceyi seyrediyorlardı. Zevkle seyrediyorlardı. Birinci mana budur. İkincisi, onlar o işkenceye bizzat şahit oldular. Yani o işkenceyi, o ateşi bizzat kendileri de tattılar. Ona şahit oldular manasına. Üçüncüsü, onlar Müslümanlara yaptıklarının farkındaydılar. Yani bu şahitlik yapacak kadar şuurları yerindeydi. Neye farkındaydılar? Müslümanlara nasıl işkence ettiklerinin farkındaydılar. Hani bir adamsa Müslüman, sonra bir Müslüman da gelip yaktığı ateşe düşürse o buna şahit değildir. Çünkü bilerek yakmadı. O Müslümanı tuzağa düşürme adına, yakma adına o ateşi yakmadı. Fakat bunlar وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Müslümanlara yaptıkları bu işkencenin farkındaydılar. Yani bu işe şahitlik yapacak kadar şuurları, muvazeneleri yerindeydi. Peki arkadaşlar, acaba bu Müslüman neydi? Bu günahı neydi? Acaba bu Müslümanlar ne yapmışlardı ki kafir işkence ya da kudere kunç intişlardı acaba? وَمَا حَمِيدٌ. Bu Müslümanların bütün suçu Allah'a inanmak. Bunlar Allah'a inanıyorlardı. İşte kafirin gözünde en büyük suç budur. Bugün de kafirin gözünde en büyük suç Allah'a inanmaktır. Bunların bütün suçu, bu hendeklere atılan Müslümanların bütün suçu Allah'a inanmaktı. Ama bakın, şurayı çok iyi anlamak zorundayız. Eğer bunlar Allah'a sadece inansalardı ve inandıkları Allah'ı hayatlarına karıştırmasalardı, vallahi yakılmayacaklardı. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim bakın. Bunlar sadece Allah'a inansalardı ve hayatlarına karışmayan bir Allah'a inansalardı, kılık kıyafetlerine karışmayan, eğitimlerine karışmayan, hukuklarına karışmayan, iktisatlarına karışmayan, yemelerine içmelerine karışmayan, ev tefrişlerine karışmayan, giyimlerine kuşamlarına karışmayan, düğünlerine derneklerine karışmayan, kazanmalarına harcamalarına karışmayan, sofralarına karışmayan, hayatlarına karışmayan bir Allah'a inansalardı, vallahi bunlar yakılmayacaklardı. Ya da Aristo'nun dediği gibi, dünyayı yaratmış ve işi bitmiş, dünyayla münasebeti kesilmiş, dünyayla ilgisi alakası kesilmiş, dünyayla münasebeti kesilmiş, yaratmış dünyayı ve dinlenmeye çekilmiş. Eğer böyle bir Allah'a inansalardı, o Allah'ı hayatlarına karıştırmasalardı, inanın bunların burunları bile kanamayacaktı. Bunlar bu işkenceye reva görülmeyecekti. Ya da bunlar, Ebu Cehil'in inandığı gibi, yeryüzünde bir takım efendilerin, bir takım Rablerin, bir takım tağutların, bir takım putların hakimiyetine ses çıkarmayacak kadar, onların varlığına rıza gösterecek kadar uyuşuk bir Allah'a inansalardı, vallahi bunlar ölmeyeceklerdi, öldürülmeyeceklerdi. Ama bakın, bu Müslümanların inandığı Allah'ın birinci sıfatını Rabbimiz ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Bakın, bunların inandığı Allah'ın birinci sıfatı el-aziz, aziz. Bunlar Allah'ı aziz olarak inanmışlar, aziz olarak kabullenmişlerdi. Yani o Allah ki izzet sahibiydi, üstünlük sahibiydi. O Allah ki gökte ve yerde hakimdi. O Allah ki izzetine kimse toz konduramayacaktı. O Allah ki aldığı kararı kimse gözden geçiremez. O Allah ki sahasına kimse giremez. Gökte ve yerde yegane hakim, rızası kazanılacak, hatırı kazanılacak, uğrunda terlenilecek yegane varlık Allah'tı. İşte onlar Allah'ı böyle kabullenmişlerdi. Hayatın her bir kademesine karışan bir Allah. Hayatın her bir kademesinde kulluk maddesi alan bir Allah. Hayatın her bir kademesinde bizi başkalarına terk etmeyecek bir Allah. Böyle bir Allah'a inanmışlardı. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا. Yeryüzünün idaresi konusunda, kullarının hayatını tanzim konusunda hiçbir ortağa razı olmayacak kadar kullarına haris bir Allah. Hani deriz ya, karısını soğanın erkeğinden sakınır deriz ya, kullarını başkalarına itaat konusunda, başkalarını dinleme konusunda soğanın dişisinden bile kıskanan bir Allah. Böyle bir Allah'a inanmışlar ve yakılmışlardı. İnanın bugün biz de böyle bir Allah'a inansak, aynı işkence bizim karşımızda da canlanacaktır. Aynı mekanizma bizim karşımızda da çalışmaya başlayacaktır. Çünkü küfrün karakteri hiçbir zaman değişmemiştir. Arkadaşlar, bunlar Allah'ı aziz bilmişlerdi. Allah'ı üstün bilmişlerdi. İnanın, o hendeğin kenarında sıra sıra dizilmiş Müslümanlardan her birine bakın şu sualle soruluyordu. Kral mı üstün? Hayır, Allah diyorlardı. Biz mi üstünüz? Hayır, Allah diyorlardı. Para mı üstün? Hayır, Allah diyorlardı. Makam mı üstün? Hayır, Allah diyorlardı. Bunlar yeryüzünde en üstün, en aziz olarak Allah'ı bilmişlerdi, Allah'ı tanımışlardı. Eğer Allah'ın övmediği bir hayatsa, öyle bir hayata sahip çıkmamışlar. Yani Allah'ın övdüklerini övmüşler, Allah'ın övmediklerini övmemişler. Mesela bir eğitim. Eğer o eğitimi Allah övmüşse, kendilerini ve çocuklarını o eğitime teslim etmişler, Allah'ın övmediği bir eğitimi asla kabullenmemişler. Böyle bir şeye asla yanaşmamışlar. Yani bunlar hayatın tümünde Allah'ı övmüşler, Allah'ın övdüklerini övmüşler. Karşısındaki kafirler demişler ki, sizi öldürürüz. Onlar bunu da övmüşler. Demişler ki, vallahi bu Allah'ın övdüğü bir şeydir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zaten bu Allah'ın istediği hayattır. Vallahi biz buna da dünden razıyız demişler. Allah'ın övdüğü şehadeti övmüşler. Eğer karşılarındaki zalimler kendilerine demişlerse ki, sizi zindana atarız, size işkence ederiz, sizi yarım ekmeğe talim ettiririz demişlerse, vallahi demişler, bu Allah'ın bizden istediği hayattır. Zaten az yemek, işkence çekmek, Allah'ın bizden istediği hayattır. Biz buna dünden razıyız demişler ve Allah'ın övdüğünü övmüşler. Bu Müslümanların hayatlarının hedefi, hayatlarında elhamdülillahı gerçekleştirmekti. Hani bir ayet-i kerimede görüyoruz. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ. Müslümanların hayatlarının hedefi, hayatlarında elhamdülillahı gerçekleştirmektir. Bugün de namaz kıldım elhamdülillah. Bugün de oruç tuttum elhamdülillah. Bugün de İslam'ı yaşadım elhamdülillah. Bugün de dinimden taviz vermedim elhamdülillah. Bugün de hadis öğrendim elhamdülillah. Bugün de ayeti tanıdım elhamdülillah. Bugün de çevreme İslam'ı tebliğ ve talim ettim elhamdülillah. Bugün de zalime dur dedim elhamdülillah. Bugün de küfre, zulme meyletmedim elhamdülillah. Yani bu Müslümanlar hayatlarının tümünde elhamdülillahı gerçekleştirme adına çalışmışlar, çırpınmışlar. Bakın, inandıkları Allah'ın üçüncü sıfatını yine Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatır. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. İnandıkları Allah öyle bir Allah ki göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Bitti, iş bitti. Yani bir Müslüman bunu dedi mi, iş bitti artık, kafire bir şey kalmadı ki. Gökte ve yerde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ındır dedi mi bir Müslüman, böyle bir tavrı ortaya koydu mu bir Müslüman, yani Allah'ı böyle kabullendi mi bir Müslüman, artık kafirle arasındaki bütün münasebet bitmiştir. Kafire bir şey kalmadı ki. Arkadaşlar, bileceğiz ki bizim diyebileceğimiz her şeyimiz Allah'ındır. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, paramız, arsamız, evimiz, apartmanımız, malımız, mülkümüz, koltuğumuz, sandalyemiz, yani bizim diyebileceğimiz neyimiz varsa hepsi Allah'ındır. Yani mülk Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Bu cümle şu demektir. Eğer gökte ve yerde ne varsa hepsinin mülkü Allah'ınsa, o mülkte söz sahibi de Allah'tır. Yani o mülkte söz hakkı Allah'ındır demektir. Bir Müslüman harama bakamaz. Neden? Gözü onun değil de ondan. Bir Müslüman içki içemez. Neden? Midesi onun değil de ondan. Değil mi? Bir Müslüman hanımına Allah ve peygamberin istemediği davranışta bulunamaz. Neden? O onun değil de ondan. Bir Müslüman çocuklarına peygamberin istemediği bir eğitimi veremez. Neden? Çünkü çocukları onun değil de ondan. Bakın, bir tek ayet-i kerime bütün meseleyi hallediyor. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Eğer mülk Allah'ınsa, o mülkte söz sahibi de Allah demektir. Mesela şu ev Fatih kardeşimizin. Eğer bu evde Fatih kardeşimizin sözü geçmese, bu evde istediklerini yasaklama hakkı olmasa, istediklerini emretme hakkı olmasa, bu ev Fatih kardeşimizindir diyemeyiz. Yani bir mülkün bir varlığa izafesi, o mülkte o varlığın söz hakkına sahip oluşunu ifade eder. Yani göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır dedik mi, o zaman göklerde ve yerde ne varsa hepsi hakkında söz sahibi Allah'ındır demektir. Bakın, yarın kıyamet gününde bir tek canlı kalmayacak. Bomboş bir dünya. Cenab-ı Hak bomboş dünyaya şöyle bir sual soracak. Limenil mulkul yevm? Limenil mulkul yevm? Mülk kimin bugün? Hakimiyet kimin bugün? Otorite kimin bugün? Söz hakkı kimin bugün? Mülk kimin bugün? Cevap verecek kimse yok ki. Bomboş bir dünya. Hani nerede o? Biz istedik mi açtırırız? Biz istedik mi kestiririz? Biz istersek konuştururuz. Biz istersek nefes alışverişinizi dahi imkan... İkinci sıfatını bakın Kur'an-ı Kerim şöyle anlatır. El-Hamid. Bir de bunlar Allah'ı Hamid olarak bilmişlerdi. Hamid olarak Allah'a inanmışlardı. Gökte ve yerde yegane övülmeye layık varlık olarak Allah'ı görmüşlerdi. En çok Allah'ı övmüşlerdi. Ve bir de Allah'ın övdüklerini övmüşlerdi. Arkadaşlar, bu Müslümanlar Allah'ın övdüklerini övmüşler, Allah'ın övmediklerini övmemişlerdi. Mesela bir kılık kıyafet, mesela bir giyiniş tarzı. Eğer bu kıyafet Allah'ın övdüğü bir kıyafetse, bunlar da övmüşler, o kıyafete sahip çıkmışlar. Eğer Allah övmemişse, öyle bir kıyafeti asla övmemişlerdir. Mesela bir hayat, eğer Allah'ın övdüğü bir hayatsa, bunlar Allah'ın övdüğü o hayata sahip çıkmışlar. Eğer Allah'ın övmediği bir hayatsa, öyle bir hayata sahip çıkmamışlar. Yani Allah'ın övdüklerini övmüşler, Allah'ın övmediklerini övmemişler. Mesela bir eğitim, eğer o eğitimi Allah övmüşse, kendilerini ve çocuklarını o eğitime teslim etmişler, Allah'ın övmediği bir eğitimi asla kabullenmemişler. Böyle bir şeye asla yanaşmamışlar. Yani bunlar hayatın tümünde Allah'ı övmüşler, Allah'ın övdüklerini övmüşler. Karşısındaki kafirler demişler ki, sizi öldürürüz. Onlar bunu da övmüşler. Demişler ki, vallahi bu Allah'ın övdüğü bir şeydir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Zaten bu Allah'ın istediği hayattır. Vallahi biz buna da dünden razıyız demişler. Allah'ın övdüğü şehadeti övmüşler. Eğer karşılarındaki zalimler kendilerine demişlerse ki, sizi zindana atarız, size işkence ederiz, sizi yarım ekmeğe talim ettiririz demişlerse, vallahi demişler, bu Allah'ın bizden istediği hayattır. Zaten az yemek, işkence çekmek, Allah'ın bizden istediği hayattır. Biz buna dünden razıyız demişler ve Allah'ın övdüğünü övmüşler. Bu Müslümanların hayatlarının hedefi, hayatlarında elhamdülillahı gerçekleştirmekti. Hani bir ayet-i kerimede görüyoruz. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Müslümanların hayatlarının hedefi, hayatlarında elhamdülillahı gerçekleştirmektir. Bugün de namaz kıldım elhamdülillah. Bugün de oruç tuttum elhamdülillah. Bugün de İslam'ı yaşadım elhamdülillah. Bugün de dinimden taviz vermedim elhamdülillah. Bugün de hadis öğrendim elhamdülillah. Bugün de ayeti tanıdım elhamdülillah. Bugün de çevreme İslam'ı tebliğ ve talim ettim elhamdülillah.

ve bizzat Müslümana Müslümanlığından ötürü işkence etmektir. Yani Müslümanın vücutuna işkence etmektir. Namaz kıldı diye işkence, başını kapattı diye işkence, sakal bıraktı diye işkence, sarık sardı diye işkence, falanın elini sıkmadı diye işkence, falanı sevmedi diye işkence, yani Müslümanın şahsına, vücutuna, organizmasına bizzat ve re'sen işkence edilir. Birinci işkence türü budur. İkinci bir işkence türü vardır ki bu gizli işkencedir. Bu hafi işkencedir. O da şu şekilde olur. Eğer Müslümana Kur'an sunulmazsa, eğer Müslümana İslam mesajı ulaştırılmazsa, yani Müslümana ayet ve hadis anlatılmazsa, İslami bir eğitim verilmezse, ayeti ve hadisi duymayan Müslüman, Kur'an'dan ve sünnetten mahrum büyüyen Müslüman da işkenceye doğru, cehenneme doğru, ateşe doğru gidiyorsa, işte bu Müslümana yapılan en büyük işkencedir. Anladık değil mi? Müslümana Kur'an ve sünnet ulaştırılmazsa, Müslümanın Kur'an ve sünnetle ilgisi kesilirse, önüne bir hayat sunulur, kendisine bir eğitim takdim edilir, fakat bu eğitimin içinde ayet ve hadis yoksa, bu eğitimin içinde Kur'an ve sünnet yoksa, hatta aman Müslümanlar Kur'an'ı duymasınlar diye, aman onlar hadisi duymasınlar diye, aman onların kulağına Kur'an ve sünnet, din, iman, peygamber girmesin diye her türlü oyun, her türlü spor ve her türlü eğlence teşvik edilirse, ayetten ve hadisten mahrum büyüyen Müslüman da işkenceye doğru, cehenneme doğru gidiyorsa, işte bu Müslümana yapılan en büyük işkencedir. Arkadaşlar, oğlu televizyon isteyen bir baba, oğlunun bu arzusunu yerine getirme adına, velev ki oğlunun ayağını kahveden kesme adına da olsa, evine bir tane televizyon getirmiş koymuşsa, barı pavyonu evin içine taşıma adına bir tane televizyon getirmiş koymuşsa, bilesiniz ki bu baba evladına işkence ediyor demektir. Karısı plaja gitmek isteyen Müslüman, karısının bu arzusunu yerine getiriyorsa, bilesiniz ki bu Müslüman karısına işkence ediyor demektir. Ya da ortağı namaz kılmayan Müslüman, ortağı namaz kılmayan Müslüman, ortağı İslam'ı yaşamayan Müslüman, ortağının dinle, diyanetle ilgisi olmayan bir Müslüman, ortağının arkadaşının bu vaziyetine sabrediyor, eğer lakayt kalıyorsa, bilesiniz ki o Müslüman ortağına işkence ediyor demektir. Komşusunun kızı peygamberi tanımayan bir Müslüman, komşusunun kızına peygamberi tanıştırma adına bir gayretin içine girse, bilesiniz ki o Müslüman komşusuna işkence ediyor demektir. Bir de çevresinde kendisini dinleyenlere karşı onların muhtaç olduğu İslam'ı anlatmayarak onları hikayelerle oyalayan hoca efendi de o çevresindeki Müslümanlara işkence ediyor demektir. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin Allah'ınızın aşkına çocuklarımıza işkence etmeyelim. Gelin hanımlarımıza işkence etmeyelim. Eğer onlar Kur'an'ı ve sünneti tanımıyorlarsa, eğer çocuklarınız peygamberle tanışmamışsa, eğer kızlarınız Kur'an'la tanışmamışsa, eğer hanımlarınız Kur'an ve sünnetle tanışmamışsa, gelin Allah'ınızın aşkına onlara işkence etmeyin. Eğer çocuklarımız Müslümansa, hanımlarımız Müslümansa, zaten Müslümandır. Eğer şu Kur'an'a onlar da muhtaçsa, eğer ehli kitapsa onlar, şu Kur'an'a muhtaçtır. Eğer kafirse zaten onlar bizim karılarımız değildir, çocuklarımız değildir. Eğer onlar Müslümansa ve ehli kitapsa, şu kitaba ihtiyaçları varsa, süratlice biz onlara bu kitabı ulaştırmak zorundayız. Çocuklarımıza İslam'ı ulaştırmak zorundayız. Onlara işkence etmemek zorundayız. Bakınız diyor ki Rabbimiz, اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ O Müslüman kadınlara, Müslüman erkeklere zulmedenler, işkence edenler var ya, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Onlar için cehennem azabı vardır. Arkadaşlar, gözlerin oyulup eritilmiş kurşun döküleceği, bağırsakların ortaya döküleceği, beyinlerin kaynayacağı, iç organlarının tümünün dışarıya çıkacağı korkunç bir işkence düşünün. İşte o kişilere cehennemde bu işkence yapılacaktır. Onlar için böyle bir cehennem azabı vardır. Neden? Çünkü onlar Müslümanlara işkence etmişlerdi. Onlar dünyada yaktıklarını cennete gönderdiler, fakat kendileri cehenneme gidecek. Onlar dünyada yaktıklarını dünya ateşiyle yaktılar, fakat kendileri cehennem ateşiyle yanacak. Onlar kendileri orada ölemeyecekler. Bakın bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz anlatır. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا Orada ne yaşayacaklar ne de ölebilecekler. Buna yaşama da denmez, buna ölme de denmez. Öyle işkence edilecek ki bunlara, diyecekler ki ey ölüm neredesin, gel de kurtulalım. Cehennemin zebanilerine diyecekler ki Rabbinize çağırın, Rabbinize dua edin, bize bir ölüm göndersin ve bizi kurtarsın. Fakat ölüm gelmeyecek. Ölüm gelse kurtulacaklar, ölüm de gelmeyecek. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا. Ne yaşayacaklar ne de ölebilecekler. Onlar için işte bu cehennem azabı vardır. Fakat bununla da bitmiyor. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ. Bir de onlar için harik azabı vardır. Bu nedir? Bu da psikolojik bir azap, ruhsal bir azap. Onlar Müslümanlara iki tür işkence yapmışlardı. Demin arz ettim ya. Birinci işkence Müslümanların organizmasına işkence etmişlerdi. İkinci işkence de Müslümanlara psikolojik, ruhsal işkence yapmışlardı. İşte Allah onlara bir cehennem azabı tattıracak, bir de onlara ruhsal bir azabı Allah tattıracak. Bakın bir ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki Allahu yestehzi'u bihim, Allah onlarla alay edecek. Bunun manası şudur, bakın. 1000 sene, 100 bin sene, 10 bin sene yanmış kafirlere bir anda Cenab-ı Hak diyecek ki cehennem zebanilerine açın cehennemin kapılarını. Cehennemin bütün kapıları açılacak. Kafirlere diyecek ki Allah geçmiş olsun ey kafirler, azabınız bitti, haydin çıkın. Kafirler müthiş bir sevinç içinde açılan cehennemin kapılarına koşacaklar. Tam çıkacakları sırada bir anda cehennemin kapıları kapatılacak. Ve korkunç bir vaziyette müthiş bir ruhsal işkence tatmış olacak kafirler. Neden? Çünkü el ceza'u min cinsil amel, ceza amel cinsindendir. Onlar da dünyada aynı işkenceyi Müslümanlara yapmışlardı. Zaman zaman şöyle esneklik yapmışlar, Müslümanların önünü açmışlar. Din ve vicdan hürriyeti vardır, şunları şunlara yapın, yaşayın demişler. Önlerini açmışlardı Müslümanların. Fakat Müslümanlar biraz Müslümanca yaşamaya başlayınca hemen yakalayıvermişlerdi. Hemen Müslümanları yakalayıp onlara işkence etmişlerdi. İşte Allah da onların önünü açıyor, sonra kapatıvermek suretiyle bu ruhsal işkenceyi onlara tattırıyor. Bakın, onları bu vaziyette Müslümanlar görecek ve güleceklermiş. Bakın ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bir önceki surede şöyle anlatır. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. İşte o cehennemin kapıları açılıp da kafirler tam çıkmak için koşunca, bir anda kapılar kapatılınca korkunç bir manzara arz edecek ya kafirler, Müslümanlar onları görecek ve oturdukları yerden, koltuklarından kafirlere gülecekler. Çünkü dünyada da onlar Müslümanlara gülmüşlerdi. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ. İşte bir de o kafirlere psikolojik bir azap vardır. Sonra bakın Cenab-ı Hak sözü Müslümanlara çeviriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. İman edenler ve salih amel işleyenler, iman edenler ve imanlarını pratik hayata dökenler, inananlar ve inançlarını yaşamaya çalışanlar var ya, peki ne var bunlar için? Madem ki iman ettik, salih amel de işledik, şöyle müreffeh bir hayatımız olsun, müreffeh bir Türkiye'miz olsun, işte her eve İslami yayın yapan renkli bir televizyon dağıtalım, son model Mercedes'lere binelim, villalarımız, köşklerimiz olsun, paramız olsun, hastalık gelmesin, sıkıntıya maruz kalmayalım. Yok. Arkadaşlar, iman ve salih amelin sonucu bu değildir. Bakın, peygamberimize geliyorlardı. Ya Resulallah niye? Allah Resulü buyuruyordu ki, Allah'a inanacaksınız. Sonra benim peygamber olduğumu tasdik edeceksiniz. Namaz kılacaksınız, içki içmeyeceksiniz, zina etmeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız. Bütün bunların sonunda karşılığında ne var ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü bağlar, bahçeler vaat etmiyordu. Yemen'e vali olacaksınız, Hindistan'a kaymakam olacaksınız diye bir şey vaat etmiyordu. Peki ne diyordu Allah'ın Resulü? Cennet diyordu. Demek ki imanın ve salih amelin karşılığı cennettir. Hatta bir Müslüman, bir genç gelmiş peygamberimiz savaşa giderken Müslüman olmuş. Demiş ki ya Resulallah, eve döneyim İslam'ı mı öğreneyim yaşamak için, yoksa sizinle beraber savaşa mı iştirak edeyim? Resul-i Ekrem savaşa iştirak etmesini söylemiş ve adam bir saat sonra şehit düşmüş. Bir saat önce Müslüman oldu, bir saat sonra şehit düştü. Allah'ın Resulü'yle kalil ve kefir, çok az amel işler kadar mükafatlandı buyurdu. Bakın şimdi Allah'ın Resulü bu gence deseydi ki işte Yemen'e vali olacaksın, Hindistan'a kaymakam olacaksın deseydi, bu gencin yaşayıp yaşamayacağı belli değildi ki. İşte onun için Allah Resulü dedi ki cennet var. İşte Rabbimiz de ayeti kerimesinde diyor ki iman eden ve imanını pratikte gösteren, yani inancını bizzat yaşama adına gayret sarf eden, salih amel işleyen Müslümanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizin dahi ihata edemeyeceği enva-ı çeşit devletler ve nimetler var. Bakın bir önceki surede sadece bir nokta işlenmiş, o noktaya şöyle intikal edelim. Diyor ki Rabbimiz, tarifu fi vucuhihim nazraten naim. Peygamberim, sen o cennetlik Müslümanların nimet içinde oluşlarını yüzlerinden tanırsın. O kadar sevinç içindeler ki, o kadar gülmekteler ki, sen onları yüzlerinden tanırsın. Yusqavne min rahiqin mahtum. Onlara mühürlü bir içki sunulacak. Mühürlü ya da zata mahsus. Şöyle kapatılmış, üstüne yazılmış. Mustafa'nındır, Ali'nindir, Hasan'ındır diye zata mahsus içkiler var. Müslümanı beklemekte. Hıtamuhu misk. Onun mühürü misktendir ya da içildikten sonra ağızda misk tadı gibi bir tat bırakacak bir içkiymiş bu. İşte o Müslümanlar için böyle içkiler vardır. Öyleyse hoşunuza gitti değil mi? Öyleyse felyetenafesil mutenafisun. Yarışanlar bunun için yarışsınlar diyor Allah. Yarışmaya değer bu. Bir kadroda, bir derece daha, bir makam daha, bir koltuk daha, bir rütbe daha, arabanın bir modeli daha, bir Mercedes daha, bir arsa daha, bir apartman daha diye değil. Bunlar adına yarışmayalım. Çünkü bunların hepsi dünyada kalacak. Ama felyetenafesil mutenafisun, işte yarışanlar cennetteki o içkiler adına yarışsınlar. Öyleyse çocuklarımızı bunun adına yarıştıralım. Hanımlarımızı bunun adına yarıştıralım. Paralarımızı, mallarımızı, mülklerimizi bunun adına yarıştıralım. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. Bir de o içkinin tesnim diye bir karışımı varmış. Arkadaşlar, tesnim diye ikinci bir içki daha var. O birinci içkiye buradan karıştırılacakmış. Aynen, aynen öyle. Aynen yeşrabu bihel mukarrabun. Mukarrabun o teslim denen içkiden saf bir biçimde içecekmiş. Normal Müslümanlar önceki içkilerine bu teslim denen içkiden biraz biraz karıştırıp içecekmiş. Fakat mukarrabunlar saf teslimden içecekmiş. Bir pınarmış, şöyle yüksekten aşağıya doğru akan bir pınarmış. Teslim denen bir içki, bir şarap türü. İşte Müslümanlar için bu cennet vardır. Zalikel fawzul kebir. İşte gerçek kurtuluş budur. Çok şükür, çok kazandım. Şükür borçlarımı ödedim. Şükür evime polis gelmedi. Şükür evime maliyeci gelmedi. Şükür trafik beni atladı, ceza yazmadı. Bunların hiçbirisi kurtuluş değildir. Şükür şu imtihanı kazandım, iş yerini alırdım. Bunlardan hiçbirisi kurtuluş değildir. Gerçek kurtuluş, ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرِ. Gerçek kurtuluş, en büyük kurtuluş, kıyametteki kurtuluştur. Çünkü inne batşa rabbike leşedid. Kelimenin okunuşunda bile şiddet vardır. Rabbin yakalaması çok şiddetlidir. Rabbin eline yakanı bir defa kaptırmaya gör. Rabbin didik didik bütün kirli çamaşırlarını bu ortaya dökmeye görsün. Hesabını görmeye görsün. Rabbin yakalaması çok çetindir. İnnehu huve yübdi'u ve yu'id. Çünkü o hem mübdidir hem de mu'iddir. Yani ilk defa yaratan da odur. Sizi ikinci defa diriltecek, ayağa kaldıracak da odur. Ama üzülmeyin. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. O veduttur, aynı zamanda affeder de. Yeter ki yaptığınızı size yaptıran Allah olsun. Bir şeyi yaparken ya da yapmazken sizi hareket ettiren Allah olsun. Hata etseniz bile Allah affeder. Ama bir şey yaparken niyetiniz Allah rızasının dışındaysa zaten hayatınızın tümü hatadır. Eğer bir şey yaparken ya da bir şey yapmazken, yani namazı kılarken içki içmezken, zina yapmazken, orucu tutarken faizi yemezken, bir şey yaparken ya da yapmazken niyetiniz Allah olursa, sizi hareket ettiren güç Allah olursa, hata etseniz bile Allah sizi affeder. Zül arşil mecid, o arşın sahibidir, övülmüş olan arşın sahibidir. Fa'alun lima yurid, o Allah dilediğini yapandır. Kimse hesap soramaz. Bizi dünya getirdi, ne için dünya getirdiğin hesap soramıyoruz. Niçin 1000 sene önce dünya getirdin de bugün dünya getirdin diye haşa Allah'a hesap soramayız. Ne için beni kadın yarattın da yaratmadın ya da erkek yarattın da kadın yaratmadın diye hesap soramayız Allah'a. Ne için Türkiye'de dünya getirdin de Almanya'da değil diye hesap soramayız. Bizi dünya getirdi, yarın bir anons çalacak, bir sur üfürecek, bizi öldürecek, yine hesap soramayız. Ne yani ya Rabbi, yaşayıp gidiyorduk, rahatımız yerindeydi. Şu ölüm de nereden çıktı diye Allah'a hesap soramayız. Sonra bir sur daha üfürecek, kaldıracak. Ya Rabbi ne güzel rahatımız yerindeydi, şöyle kabirde yatıyorduk. Bu belalar ve işkencelerle karşı karşıya gelmektense bizi bir daha kaldırmasaydın diye Allah'a hesap soramayız. Kimse Allah'a hesap soramaz ama bugün şu şekilde Allah'a kafa tutanlar var. Niye malım az? Niye çocuğum az? Niye falana fazlaca mal verdin de bana az verdin? niye falana 5 çocuk verdin de bana hiç çocuk vermedin diye bugün Allah'a bu şekilde hesap soruyoruz. Sanki Allah'ın kendisine 5 çocuk verdiği adam imtihanı kazanmış gibi ya da Allah'ın kendisine fazlaca mal verdiği, bela verdiği kişi imtihanı kazanmış gibi bugün Allah'a kafa tutmaya kalkıyoruz. Ama hiç de kafa tutmayın. Bilesiniz ki o Allah dilediğini yapandır. La yus'elu amma yef'aldır. Kimse onu hesaba çekemez. Siz onun istediği biçimde yaşayın. Bu şekilde Allah'ın rızasını kazanmış olursunuz. Bakın işte bu noktada Müslümanların zaafları gündeme geldi. Yani Müslüman Allah'ın istediği biçimde yaşarsam şöyle demeye başladı. Şimdi ben Allah'ın istediği kulluğu yaşarsam, Allah'ın istediği biçimde yaşamaya kalkarsam ordular geliverir. İşte Kızıl Ordu, falan ordu, filan ordu geliverir. Düşmanların üstüme saldırıverir diye bizim zaaflarımız gündeme geldi. Bakın işte bu noktada Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hel etake hadisul cunud. Sana orduların haberi gelmedi mi? Firavun'un orduları, Semud'un orduları, Nemrud'un ordularının haberi gelmedi mi sana? Hani Firavun'un ordusu güçlüydü? Hani Nemrud'un ordusu güçlüydü, kuvvetliydi? Hani Firavun'un ve Nemrud'un karşısındaki Müslümanlar zayıftı, güçsüzdü, işçiydi, paryaydı, zayıftı? Hani ne oldu Firavun'un ordusu? Ne oldu Nemrud'un ordusu? Allah onların hepsini yerle bir etmedi mi? Allah onların hepsini helak etmedi mi? İşte bu noktada Cenab-ı Hak bize diyor ki, size orduların haberi gelmedi mi? Firavun ve Semud, Firavun'un ve Semud'un ordularının haberi gelmedi mi? Belillezine keferu fi tekzib. Ama kafirler buna rağmen hep yalanlama içindedirler. Neyi yalanlarlar? Bir din gününü yalanlarlar. Yani soruyorsunuz adama, kardeşim ölüm var mı? Var der, inkar etmez. Buradaki zaten inkar değil. Kafirler yalan sayıyorlar diyor ayet-i kerimede. İnkar ediyorlar değil. Onlar yalan sayıyorlar. Ölüm var mı diye soruyorsunuz adama, var diyor. Kabir var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Ama öyle bir hayat yaşıyor ki o hayatında ahiret gündemde değil. Ya da o hayatının, yaşadığı hayatının gündemini ahiret teşkil etmiyor. Hapiste bir adama 25 yıl vermişler. Demişler ki Hüseyin ağa demişler, sana 25 yıl vermişler, doğru mu? Adam diyormuş ki öyle değiller ama bağlım diyormuş. Öyle değiller ama bağlım. Biz de sanki öyle diyoruz. Ölüm var mı? Var. Ahiret var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Haşir neşir var mı? Var. Ama bağlım diyoruz. Bağlım. İşte kafirler diyor Cenab-ı Hak, yalanlama içindedirler. İnkar değil, yalanlama. Yani hayatlarında ahiretin eseri yok. Dünya kıble haline gelmiş. Dünyayı kazanma adına bütün sayılarını, bütün gayretlerini dünyaya teksif etmişler. Fakat hayatlarında ahiretin eseri kalmamış. Yalanlama içindedirler. Vallahu min varaihim muhit. Halbuki Allah onları önlerinden ve arkalarından çevirmiştir. İşte bu noktada Müslüman şöyle dikeldi kaldı. Şaşırdı kaldı Müslüman. Kendi kendine diyor ki, yahu madem ki yaptığım her şey orada karşıma gelecek, madem ki zalimin yaptığı yanına kar kalmayacak, madem ki ne ettiysek, ne yaptıysak, ne konuştuysak, ne yaptıysak, ne yapmaya çalıştıysak, neyi niyetlendiysek, hepsi karşımıza gelecek. Öyleyse ne yapayım ben? Kime gideyim ben? Kime başvurayım ben? Arkadaşlar, İslam insanı böyle sap gibi ortada bırakmak için din göndermez Allah. Alternatifini de gönderir. Bakın Allah diyor ki, ey Müslümanlar, öyle ne yapayım, kime gideyim, ne edeyim, kime sorayım, kime danışayım diye apışıp kalmayın, şaşkın şaşkın çevrenize bakışmayın, sağa sola başvurmayın. Bel huve Kur'anun mecid. İşte şanlı bir kitap var karşınızda. Sizi korktuklarınızdan emin edecek, umduklarınıza kavuşturacak, bilmediklerinizin tümünü size bildirecek, Rabbinizin arzularının tümünü size anlatacak. İşte karşınızda şanlı bir kitap var. O kitapla beraber olun. O kitabı kendinizden ayırmayın. Kitapsız Müslümanlıktan kurtulun. Hem kendiniz hem çocuklarınız Kur'an'ı tanımaya çalışın. Kitabınızı, kulluk kitabınızı anlamaya çalışın. Bu kitabın size söyleyeceği biçimde bir Müslümanlık ortaya koyun. Böylece kurtulacaksınız diye Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri bizim karşımıza işte bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i koyuveriyor. Fî levhem mahfuz. O levh-u mahfuzdadır, korunmuştur. Hiçbir cin eli o kitaba değmemiştir. Hiçbir yalan karışma ihtimali yoktur. O kitap çok azizdir, çok sağlamdır. Kopmayan, adeta lenfisame leha olan bir iptir. Ona tutunun, kurtulacaksınız der. Ve karşımıza Kur'an-ı Kerim alternatifini Rabbimiz koyuverir. Bir sureyi böyle teferruatıyla da olmasa da tanıtmaya, anlatmaya çalıştık. Zaten yeni öğrenmeye çalışıyordum. İlk defa burada anlattım. Allah-u Teala Hazretleri en güzel biçimde Kur'an'ını anlayan, onu yaşamaya çalışan, onu hayatına aktaran, Kur'an istametinde bir hayat yaşayan, böylece imtihanı kazanmış olarak huzuruna varan sadık kullarının zümresine ilhak eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi